राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 2 मई सन 2000 साय लगभग 4 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं करिषु चारुमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णो वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषतकरान्नवनीतदावात् पीताम्बराधर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगुरुदा श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। अब बोलो सर क्या सुना बोलो। और मनुष्यवादी ये मां का है दोनों का मिल करके है, परंतु आप स्वयं भगवान के मां में एक बार समय केवल इसमें प्रकृति का साथ नहीं है, प्रकृति साथ नहीं है, केवल मेरा अंश है, केवल मम एव अंश, मम एव अंश, केवल भगवान का, केवल भगवान मेरे हैं। ये अपना नहीं है, ये जितना जगत द्वार है वो अपना कुछ भी नहीं है। आज तो मन में सुबह बातें पैदा हुई, साथ में अध्याय पर फिर लिखे ऐसे पैदा हुई बात है। भैया क्या करें, कहां तक लिखेंगे, कहां तक करेंगे, अपना नहीं, अपना कुछ नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। जितने आप बैठे हो अपना मानते, अपना कुछ नहीं, अपना अभिमान है, अभिमान और कुछ नहीं। अपना अभिमान कौन अभिमान करते हो, मेरा है, मेरा कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है हमें कुछ नहीं चाहिए, पूर्ण हो जाओगे। दो बातों में मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए, दो बातें मान लो निहाल हो जाओगे। इसमें फर्क नहीं किंचित मात्र भी। कुछ कुछ बातें मेरे को दिखती है, दिखती है, कह दूं तो आप बुरा नहीं माने, कृपा करें, बुरा ना माने, बुरा ना माने। लोग मेरे पर विश्वास करते हैं कि विश्वास बहुत जानते हैं, बहुत अच्छे हैं, और विश्वास करते हैं और फिर छोड़ देते हैं कि ठीक नहीं है। ये दोनों ही बातें अच्छी नहीं है, दोनों ही बातें अच्छी नहीं। विश्वास ही मत करो या तिरस्कार मत करो। मैं तो हूं जैसे रहूंगा, आपका अच्छा मानना सच्चा होऊंगा नहीं, आप बुरा मान तो मैं बुरा बनूंगा नहीं, मैं तो हूं जैसे रहूंगा। क्यों अपना अब आप भाव क्यों बिगड़ो, तो बिगड़ो तुम्हारी मर्जी, सीधी सारी बात है। और बात ऐसी है कि अपनी किसी की भी कोई चीज संसार में हमारी है ही नहीं, आप परमात्मा के अंश हो, तो परमात्मा ही अपने हैं और कोई अपना है ही नहीं। एक परमात्मा के सिवाय कोई चीज अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने नहीं चाहिए, अपने जरूरत नहीं है। ये बात भीतर दृढ़ता से आप बैठा लो। स्वामी जी अच्छे है मंदे है जो आपने घरे रहे हो, अपने क्या मतलब, अच्छे है तो अच्छी बात, या मंदे है तो अच्छी बात, अच्छा है जिसे रहो कभी बहुत भाव बढ़ा है, कभी बहुत भाव घट जाए, क्यों घटपट करो ना, क्यों समय लगने को, क्यों समय बर्बाद करो। अपने भगवान है और कोई नहीं है, कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, हो सकता ही नहीं, किसी की ताकत नहीं है, आप एक कोई चीज नहीं, कोई चीज आपकी नहीं है, सरकार कोई चीज आपकी नहीं है, मुफ्त बना अपना, बिल्कुल मुफ्त में फंसे हुए है। मना शासन इंद्रिया ने प्रकृति स्थान है तो प्रकृति में सिद्ध कर सभी कहता है ये कि मारी है, मेरी है, मेरी है, मेरी करता अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं, मन अपना नहीं, बुद्धि अपनी नहीं, प्राण अपने नहीं, उम्र अपने नहीं, अपने है, अपने है ही नहीं, खेलते हैं शरीर अंगे उत्तम श्रोत से नाम बता दी अरे साहब से बन जाऊंगा प्रसन्न प्रसन्न ज्ञान ये तुम दो योग मेरा नहीं ये हमारा है ही नहीं। उत्तम पुरुष बन गया वो ही हमारा है, उत्तम पुरुष है वो हमारा है, वो हमारा है, परमात्मा तदार्थ है, परमात्मा कहते हैं वो हमारा है, और हमारा कुछ है नहीं, तिल जितने चीज भी अपने नहीं है, अनंत ब्रह्मांडो में रोम रोम प्रद्रिया जी कोट कोट ब्रह्मांड है, उनमें तिल जितने चीज भी अपनी नहीं है, नहीं है, नहीं है, है बिल्कुल नहीं है, कोई चीज अपनी नहीं है, अपनी चीज मानते हैं ये भक्ति करते हैं, अपनी चीज है नहीं, सब भगवान की है, तू है तेरा है, तू है तेरा है, तू है तेरा है, तू है तेरा है, तू है तेरा है, तू है तेरा है, बस अपनी कोई चीज नहीं, अपना एक ठाकुर जी है, सीधी बात है, ममैवांशो जीव लोके ईश्वरांश जीव विनाशी, रामायण और गीता में कहा है, कितने हर बार कह दिया, मेरी ये जस्ती है कि नाग क्यों दुखाओ है, क्यों भगवान अपना है और कोई अपना है नहीं, बिल्कुल अपना होगा नहीं, कभी साथ रहेगा नहीं, कभी साथ देगा नहीं, कभी आपकी सहायता करेगा नहीं, आपको कोई लाभ पहुंचाएगा नहीं, बिल्कुल हानि पहुंचाएंगे, आपके ठगाई में जाओगे, कुछ मिलेगा नहीं, मानो आप मत मानो आपकी मर्जी है, केवल ठगाई होगी, केवल ठगाई धोखाबाजी सिवाय कुछ नहीं है, क्या मिलेगा बताओ, कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा क्या, रोग रोना मिलेगा, रोना दुख मिलेगा, संताप मिलेगा, जल मिलेगी, आफत मिलेगी, ये मिलेगी है नहीं, कोई चीज अपनी नहीं है, कोई मेरी चीज नहीं है, और मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए वो चीज नहीं, मेरे है ही नहीं, कैसे हमारे को मिलेगी, कैसे हमारे चाहिए, हमारी है नहीं चीज, अगर ये बात मान ले कि मेरी नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल निहाल, कोई इच्छा नहीं, किसी तरह की इच्छा नहीं, ये मरने से बिल्कुल रहे नहीं, अब आर मर जाओ तो क्या अर्थ हो, अब आर अपन इतने बैठ रहे हैं, एक एक भाई बहन विचार करे मर जाऊं तो क्या फर, क्या खतरा करता पड़े, अब आर मैं मर जाऊं तो क्या खतरा पड़े, मरने से डरे नहीं, मरने से डरे, मरना तो पड़ेगा ही, तो जो पड़ेगा ही निश्चित बात है, उसे डरने से क्या फायदा, आप बताओ, निश्चित मरना पड़ेगा ही, इसमें संदेह नहीं है, तो डरने से क्या फायदा, ऐसा पूरी होगी नहीं, कोई चाह किसी की भी चाह पूरी हुई बताओ, इतिहास है बताओ, प्रत्यक्ष बताओ, कोई आदमी कोई भाई बहन कह सकता है कि मेरी चाह आशा पूरी होती है, यार मेरी चाह कोई पूरी होती ही नहीं, दोनों बात नहीं है। चाह पूरी होती है कई और कई नहीं होती है, ऐसा सबका अनुभव है, सबका किसी का अनुभव बता दो आप कि हमारा उनका हमारी चाह पूरी होती है, जो चाह पूरी होती है कभी नहीं होता, और कोई चाह पूरी होती ही नहीं, ये भी नहीं है, ये है ही नहीं। तो फिर चाह करने से क्या फायदा, चाह करने से पूरी हो जाती, फिर चाह करने से क्या फायदा, होने वाली आप ही हो जाएगी, चाह बिना भी हो जाएगी, या चाह से भी हो जाएगी, ऐसा नहीं रहो तो हो जाएगी, चाह नहीं रहो तो नहीं होगी। तो चाह करना तो निरंतर युवक जो पूरी होने वाली है वो तो पूरी होगी ही, और नहीं पूरी वाली है नहीं होगी। तो चाह करने से क्या मतलब सिद्ध हुआ, कोई मतलब सिद्ध नहीं हुआ। चाह नहीं करेंगे तो ही पूरी होगी, चाह करेंगे तो ही पूरी होगी, पूरी नहीं होने वाली चाह करे तो ही नहीं होगी, चाह नहीं करे तो भी नहीं होगी। तो फिर चाह तो निरर्थक हुई नहीं, बताओ आप बताओ, कोई बताओ, समझ गए बताओ, निरर्थक के सिवाय क्या हुआ, फायदा क्या निकला, कौन दुख पाओ मुहूर्त में, अपनी इज्जत खोई, अपने दुख हो गया, कोई फायदा कुछ नहीं, बताओ चाह करने से क्या मतलब हुआ। चाह करने से पूरी होती हो तो चाह करो, पांच सात दस आदमी बोलो फिर सब चाह करो, चाह पूरी हो जाएगी, होने वाली होकर रहेगी, वो तो होकर रहेगी आगे सामने कभी नहीं। तो चाह करना तो निर्थक ही हुआ ना, चाह करना कैसे सार्थक, आप बताओ, कोई बताओ, आप इतने बैठे उसी में कोई बताओ, चाह करना तो बिल्कुल निर्थक है, चूंकि चाह से पूरी होने वाली तो होगी और नहीं होने वाली नहीं होगी, चाह करके अपनी फजीती कर रही, अपनी बेइज्जती क्यों करा होगी, क्यों मजबूत करो, पूरी तो होती नहीं, अरे पूरी होती है वो हमें होगी, चाह करने से क्या फायदा। एक एक भाई बहन इस बात पर विचार करो, गहरा विचार करो, कैसे पूरी होती नहीं, उससे आने से क्या फायदा, करने से क्या फायदा हुआ, निष्काम भाव आप से आप पैदा हो जाएगा एकदम, अपने चाह ना करके गुलामी क्यों करे, गुलामी करने से फायदा तो कुछ होता नहीं, गुलामी करने से वस्तु मिलेगी ऐसा नियम नहीं है, है क्या बताओ, आप इतने बैठे बताओ, चाहना से फायदा हो जाएगा, चाहना से फायदा किंचित मात्र नहीं होता, एक केश तय नहीं होता फायदा, फिर चाह ना करके निकम हो जाए, हो जाए तो बताओ, किसी भाई का किसी बहन का भाई हमारा बच्चा ना करे हमारे न्याल हो गया, सहना नहीं करते तो नहीं मिलती, सहना करे तो मिलती है ही नहीं ऐसी चीज, अरे भगवान हमारे मिलते हैं मिले, हम सहना करे तो हमारे है, नहीं सहना करे तो हमारे हैं, हमारे मन तो हमारे हैं, हमारे नहीं मन तो हमारे हैं, वो हमारे ही है, उसी के ही हमारे से, वो हमारे है ही, दूसरी हमारी कोशिश है ही नहीं, मिले मिल जाएगी, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगी, क्यों चाह ना करे, बैठे रहे मौज में आनंद में रहे खुशी रहे, बस कोई चाह नहीं, तुम्हारा चाह ना करे हमारी कुछ चाह, कोई चाह ना करने से फायदा किंचित मात्र भी नहीं। अगर इस बात को हम मान लें कितनी आनंद की बात है, कुछ भी नहीं चाहिए, चाहिए हम करना चाहिए, चाहिए। कैसी चीज भी साधना से मिलने वाली है नहीं, तो फिर साधना करनी क्यों? जीते रहे ऐसा करते हैं तो जीते रहेंगे, ये बात भी है नहीं। जीते रहेंगे तो रहेंगे ही, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, फिर जीने ही सकने से क्या फायदा? आना जीता धन आएगा, नहीं आना नहीं आएगा, फिर ऐसा करने से क्या फायदा? ऐसे उतर दो आप, क्या दो उतर दो, क्या फायदा हुआ? कैसा न करना, गुलामी करना, सिवाय गुलामी के और कुछ नहीं। ना ह्यूमन दर्शन है, सज्जनों सीधी सीधी सरल बात है, होना जो हो रहेगा, होना जो रहेगा, अपने मौज करो, हरण करो। बालक कुछ विचार नहीं करता तो क्या उसी पूर्ति नहीं होती है? पालन उसका होता है, सीधे सब कुछ होता है। बालक मने में ऐसा होता है, वृद्धावस्था हो जाती है जब कुछ कर नहीं सकते, उस समय में जितना होना होना होता है, पालन होगा। सुख बना सुख पाओगे, दुख बना दुख पाओगे, तो ऐसा करने फल तुझे, ऐसा करना सार्थक किसी अंश में हो ही नहीं सकता। आप बताओ, आप बताओ, किसी के मन में हो करने के हो तो कह दो, निकाल दो, खूब कुछ नहीं, कुछ नहीं है। अवे मन में निकलो, भगवान को याद करो, निहाल हो जाओ, भगवान अपना है और अपना कोई नहीं है, सब भगवान के अंश है। जीव भूत सनातन अनादिभाव से जीव मेरा अंश है, हम भगवान के हैं, भगवान की प्यारी बेटी और बेटा है, हम भगवान की बेटा बेटी है, भगवान के हम तो भगवान के हैं। सच्ची बात है, संसार में क्यों अपन दुख पावे, इच्छा हुए क्यों साधना करे? आनंद में मौज में मस्ती में आनंद में रहे अपना हरदम, सदा दिवाली संत के आजू पर आनंद कर, तो कहीं सकोगे नहीं, ले तो कहीं सकोगे नहीं, तो नाहक इच्छा लग रहे मन में, क्यों उठो भाई, क्यों बहुत दुख पाओ? मैं कुछ नहीं चाहिए, सा गई चिंता मिटी मनवा बेपरवा, जिसे एक कसम चाहिए बात सब बात हमारे विचार नहीं। सीधी बात है, सरल बात है, आने वाली चीज आवेगी, आप पे जख मार कर आवेगी, आवेगी आवेगी आवेगी, चाहो तो ही आवेगी, नहीं चाहो तो आवेगी, नहीं आने वाली है, चाहो तो ही नहीं आवेगी, नहीं चाहो तो नहीं आवेगी, तो साधना करना निर्धक वक्त सिवाय गुलामी के और कोई फायदा नहीं, नुकसान के सिवाय फायदा कोई नहीं, क्यों साधना करे? हो जाए तो अच्छी बात, न हो जाए तो अच्छी बात, अपने मौज है, अपने आनंद है, हो जाए तो अच्छी बात, न हो जाए तो अच्छी बात, क्यों गुलामी करे, क्यों गुलामी करे? मस्त रहे अपने आनंद में, भगवान को याद करे, कौरे चिंता सा गई चिंता मिठी, सा गई चिंता मिठी, बिल्कुल मुफ्त में सा है, मुफ्त में सा हो, चिंता हो, ये होना चाहिए बारे, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, मुफ्त ऊपर है, क्यों होना चाहिए? हमें खुश नहीं होना चाहिए, खुश नहीं, तेरी मर्जी है, दरबार चीज भेजे तो तेरी मर्जी, नहीं भेजे तो तेरी मर्जी, हमारे कुछ नहीं चाहिए। शेर जी ने यही कहा, भगवान ने कहा कि तू कहे तो दर्शन दे दे, तो मैं क्यों कहूं, मैं क्यों कहूं, दो आप घर दो मत दो, मैं कीर्तन कर सका, नाच सका, तुम्हें कर सका, और कुछ नहीं करना। किसी ने कहा नाव बता उनको मैं दर्शन दे दू, मैं क्यों कहू जानी मर्जी में दर्शन दो मत दो, मैं क्या मतलब क्यों कहू मैं ईश्वर जी का, मैं क्यों कहूं तुम कह दे और उनको मैं दर्शन दे दू शरण प्रकट हो जाऊ, आपकी मर्जी हवे तो दर्शन दो नहीं हवे तो मत दो, मैं क्यों कहूं। भगवान ने पूछा, भगवान ने बात ये जवाब ही दिया सब, मैं क्यों कहूं यो करो यो करो, आप मेरी मर्जी आपकी बार शुक्र है। एक भाई को सपना आया, सपने में वह पूछा भगवान से, भगवान की मूर्ति अगारी खड़ा है, मूर्ति प्रश्न किया कि महाराज आप इतने इनके वश में क्यों हो गए, जयदास जी के वश में क्यों हो गए, कि ये कुछ चाहते ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहता, क्या करूं बस में हो गया मैं, क्यों गए थे बस में, कि कुछ चाहता ही नहीं, कुछ नहीं चाहता, भगवान बस में हो गए, मैं क्यों चाहूं क्यों कहूं ऐसो दसो दो ऐसो मत दो, मर्जी आए दो मर्जी मत दो, कुछ नहीं करना हमारे कुछ, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारे कुछ है ही नहीं, हमारे कुछ चाहिए ही नहीं, हमारे कुछ देना ही नहीं। राम जी का पेश है, पेश भगवान से आते हैं तो हम रखते हैं अपने हाथों से ईट ईट बिखेरू में, अगर भगवान की मर्जी न हो गीता प्रेस हो बखेर में कला, मैं कोई लाज नहीं, मैं शर्म नहीं आती, मैंने बनाया क्यों बखेरू, मैं शर्म नहीं आती, भगवान से आते हैं तो दो चाहते मत बोलो, हमें क्या मतलब, भगवान लाज बाबा युवराज आपको अच्छा लगे दर्शन दो नहीं अच्छा लगे मत दो, मैं क्यों कहूं, कहेंगे जितना देखो नाम बताओ तेरे को मैं दर्शन दे दू, मैं क्यों बताऊं, सासों को अधिक मारे में बुद्धि है, अधिक योग्यता है, अधिक दया है, अधिक कृपा है, मेरे में कोई विलक्षणता है, आप सब अधिक हो तो आपको समझ दे दू, मेरे है ही नहीं ऐसी, मैं क्यों समझ दू, आपकी जो मर्जी है जो करो, खुश हो जाओ। तो कुछ नहीं चाहने से कितने बड़ी भारी विलक्षणता है, भगवान गर्ज करे, भगवान गर्ज करे, क्या देखो मारे गर्ज को मेरे गर्ज नहीं महाराज, किंचित मात्र भी मिलो तो आपकी मर्जी, न मिलो तो आपकी मर्जी, दर्शन दो तो आपकी मर्जी, न दो तो आपकी मर्जी, हमारा कहना कुछ नहीं, समझ ही लाभ होता तो हम कहते ही समझा लाभ है, तो अपने सबके सब भाई सब बहना इच्छा नहीं रखे तो क्या अर्थ में बताओ, अपने कुछ भी इच्छा नहीं रखे तो क्या अर्थ है, क्या बताओ, होने वाली तो होगी नहीं होने वाली नहीं होगी, सच्ची बात एकदम पक्की सच्ची ठोस सिद्धांत की बात है, अपने सही नहीं है, भगवान साधना कर दे बहुत आज सुनने वाला आया सुना दिया, नहीं आया नहीं सुनाया, अपने क्या मतलब, अपने क्या मतलब सुना से, क्या मतलब न सुनाने से, हमारे कोई मतलब ही नहीं, हमारा कुछ चाहिए ही नहीं, जीवन बिताया शेर जी ने जीवन इस बात में कुछ चाहना नहीं, कोई साल हरे कुंते योग वर्षभूषा योग वर्षभूषा का योग वर्ष में सगुन की बात नहीं आई, शायद वे जानते नहीं थे, शायद लिखे नहीं वो बात की, शायद जानते नहीं थे, जानते लिखे नहीं हुआ। मैं क्यों कहते हैं उन लोगों को मारो यूं करो यूं करो, आप जो मर्जी हो यूं करो, कीर्तन कर सकते हैं, नाच सकते हैं, हम कर सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं। और समय क्या मतलब जिनको दो ये जिन दिनों गए उनको दर्शन दे दू, दर्शन दे दू। मैं क्यों कहूं तनाशा दो मत, जो मर्जी अब जो करो, कितने आनंद की बात है। अब भी आप यूं करो यूं करो यूं क्यों कहूंगा, आप करो मत करो, सबको उद्धार करो अच्छी बात, मत करो मत करो, जो आपकी मर्जी अब जो करो, मैं क्यों कहूं। भगवान चला कर कहे कि जिन जने का नाम ले उनको मैं दर्शन दे दू, जिन लोग कहे कि सब दर्शन सब तो भाई चाहते नहीं, सब तो चाहते नहीं, तो चाहते नहीं तो मैं क्या चाहूं। मेरे ऊपर सब मैं कुछ नहीं चाहता, आपकी जो मर्जी है जो करो। इसे के मन में मेरा मन है, इसकी आज्ञा में मेरी आज्ञा है, इनकी प्रसन्नता में मेरी प्रसन्नता है, बात कही भगवान ने बिना ही कहे आप ही कहे, इनकी प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता, इनकी आज्ञा में मेरी आज्ञा, ये कुछ सोचा है उसी में इच्छा। दिव्य संदेश ये भगवान की बात है, दिव्य संदेश पुस्तक साहब ऐसा भगवान ने संदेश दिया, अब कह रहे मर्जी है तो मानो मत मानो थारी मर्जी। ये विचार आप करो कि ना तो शेर जी ब्राह्मण थे, ना वो पंडित थे, ना कोई विशेष जानकार थे, कितना विस्तार हुआ, पंडितों ने जोर लगा दिया इतना हुआ गया। पूछा एक भक्त ने कि आप इतने वर्ष में क्यों हुए, तो धीरे से जैसे बहू बने छोटी बहुत धीरे जो दिशा भाव से इसका निष्काम भाव कोई काम नहीं, कोई किंचित मात्र भी कामना नहीं, कोई काम तो अपने भी कामना रखते हैं, मुफ्त में बेइज्जती करते हैं, सिवाय अपनी बेइज्जती और कुछ नहीं है। साधना रखना केवल अपनी फजीती करना है, क्यों फजीती करे अपनी, तेरी मर्जी आओ तो करो नहीं तो मत करो, सत्संग में लगो मत लगो तुम्हारी मर्जी है, मर्जी आओ क्यों करो, अपने क्या मतलब, हमें क्या मतलब इससे, हम तो गुण गाएंगे नाम चढ़ाएंगे कीर्तन करेंगे भजन करेंगे तुम्हारा कभी मस्ती से, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक करते हैं, हम तो मर्जी के बिना करते हैं नहीं, हमें कोई करना है नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमारे कुछ चाहिए ही नहीं है। एक चाहना छोड़ दे, एक चाहना भीतर से है तो निहाल होते आदमी, और चाहना क्यों नहीं छोड़ो बताओ, आप सोचो बैठे बैठे से चाहना छोड़ दे, क्यों चाहना पूरी तो होती है नहीं, ना एक बेइज्जती हुए क्यों बेइज्जती कर रहे हैं, अच्छी बात है, मर्जी वाजों करो, छुट्टी दे दो संसार को भी, सबको छुट्टी दे दो, सब संसार को छुट्टी है, जिसकी जैसी मर्जी है उसे करो भाई, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ गया अपना भवन भगवान, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार करो, करो तुम्हारी मर्जी भाई, हम तो कहेंगे बिल्कुल चाहना मत रखो, मौज हो जाएगी, हमारा कुछ नहीं है हमारे कुछ नहीं चाहिए, दो बात याद करो, हमारा कुछ नहीं है हमारे कुछ नहीं चाहिए, दो बात याद करो, हमारा कुछ नहीं हमारे कुछ नहीं चाहिए, सबको छुट्टी दे दे, हमारा कड़ा करो आपकी मर्जी, न करो तो मर्जी, चाहना बिल्कुल मत रखो, बहुत ही आनंद रहेगा, इन्हें भी रखो तुम्हारी मर्जी रखो, रखकर क्या लाभ उठाओगे, होना वाला होगा नहीं आने वाला नहीं होगा, तो चाहना क्या काम आए, बिल्कुल निरर्थक मुफ्त में दुख पा रहे हो, बताओ सार्थक बताओ, चाहना सार्थक कैसे हुई, मर्जी आओ जो करो, सबको छुट्टी दे दो, सबको जैसे मर्जी हो वैसे करो, अपने आनंद में लो, मस्ती मौज में करो, बढ़नी जैसे संग हो रहा है बहुत अच्छा, आगे अटो हो रहा है बहुत अच्छा, ये बहन बार बहुत आगे बहुत अच्छे बहुत हो रहा है, ऐसी बात ज्यादा आगे अच्छी बात ना अच्छा ऐसी बात, अपने क्या मतलब है, अपने क्या मतलब है, क्या लेना है क्या चंदा करना है, जो हमेशा है अपनी मौज है, खुशी में आओ तो आ जाओ, नहीं आओ अच्छे मैं जाओ जाओ बता दो, हम तो चाहते हैं ऐसा हमारा है, अपने तो मौज में रहो भाई, हरदम मस्ती में रहो, हरदम है हरदम भगवान है, ध्यान में मस्त है भगवान में, हरदम आनंद रहेगा मौज रहेगा, भगवान का नाम अल्लाह सीधन करो, ये तुम्हारा चाहिए ना हमारे कुछ नहीं चाहिए, कैसे जियोगे, हमें जीना है नहीं, मैं हमें जीना है नहीं ना मरना है, ना मरने की इच्छा है ना जीने की इच्छा है, जैसे राम ठाकुर जी की मर्जी वैसे रखो, ठाकुर जी की मर्जी ना करो, ना जीने की इच्छा है ना मरने की इच्छा है, रहने की इच्छा है ना जाने की इच्छा है, मेरा कुछ नहीं मेरे कुछ नहीं चाहिए, बस ये अपनी चीज है असली, मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए, संत हो जाओगे महात्मा हो जाओगे आप, साधारण के नहीं रहोगे, मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए, भगवान भी कहा तो भगवान भी जवाब दे दिया, आपकी मर्जी अवश्य करो, मैं क्यों कह दू, ये बात है ठाकुर जी की आई मर्जी, तू कैसे नहीं को दर्शन दे दो, मैं नहीं कहूंगा, मैं क्यों कहूं, आपको अच्छा लगे जो करो, ठीक लगे जो करो, मत करो मत करो, नहीं क्या मतलब है, कीर्तन कर सकते हैं नाच सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं, नाच सकते हैं कीर्तन कर सकते हैं, इनमें राजीव तो कर दे नहीं सही, ये तो हम कर सकते हैं, इनको दर्शन दो इनको दर्शन जाते हम नहीं करते, आपकी खुशी आवे जो दर्शन दो, खुशी आओ जो मत दो, खुशी आओ जो करो, भगवान ने ऊपर ही छोड़ दी सब बातें, सीधी जो है सवड़ा, आज आज सब ये कर दे तो निहाल हो जाए, निहाल हो जाए, केवल इच्छा करके गुलामी कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं चाहिए, लोगों पिटाने नहीं, दुनिया में करना नहीं है, भीतर से हमारी कोई चीज है ही नहीं। आज मर जाए तो बड़े आनंद से मरेंगे, मौत से आज मरो कल मरो, जब मर्जी हो जिन तमारे चाहो आनंद हो जाए, मौत हो जाए, खुशी हो जाए, आनंद हो जाए, ऐसी बात है भाई। हर दम भगवान के नाम का कीर्तन करते, कीर्तन करते, भगवान का नाम गावे, गीता जी का पाठ करे, रामायण का पाठ करे, मस्ती हो करे, बस हमारे चाहिए मुझे, हमारा है कुछ ना, हमारा कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं चाहिए। आप चेतन और साक्षात परमात्मा के अंश जल चीज चाहिए, कितनी गलती है। भगवान के अंश हो आप साक्षात, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, सहज सुख राशि और ईश्वर अंश भगवान अंश है, अच्छी बात है। हमारे तो मौज है महाराज, हमारे तो कुछ नहीं चाहिए, हमारा कुछ है नहीं। भगवान खुश हो जाए, एक कुछ खर्चा आपका लगे नहीं, हानि आपकी कोई नहीं, किसी देगी तो हानि में तो बताओ, विश्वास नहीं लगती हानि हो जाएगी, बताओ हानि है ही नहीं है तो बताओ। अपने तो कुछ निशाना तो जाते काम जाते, मर्जी आप जैसे दर्शन दो, मर्जी आप मत दो। हम क्यों कहें दर्शन दो, क्यों कहे मत दो, हम क्यों कहे, हमारे में अकल ज्यादा है, हमारे में दया ज्यादा है, हमारे में सामर्थ्य ज्यादा है, हमारे समझदार विशेष है, क्या विशेषता हमारे में जो आप में कमी है जो हम पूरी करें, क्यों कहे हम सम्मति क्यों दें, आप में कमी हो तो पूरी कर दें। हमारे का एक सभा में मास्टर मास्टर थे, शिक्षक शिक्षक शिक्षकों को स्टोरी थी, मास्टर शुरू ये पढ़ाई करते थे, कह रहे भगवान है ही नहीं, भगवान है ही कर सकते, ठीक है तो बोलो मारे खुजली वाले रहे, मारे खुजली वाले कैसे बोलो, मैं क्यों बोलू, देखो मैं मानव ही बनी परमात्मा को, चौकी बात है थाने गर्द में तो पूछो बता दू, इसी को मैं मानव को नहीं, मैं ऐसा अच्छी बात है बता दू, थे नहीं मानू मारा जा ते भगवान ने नहीं मानो तो मारे क्या होने भाई, ते मान लो तो मारे क्या ना हो, मैं क्यों कहते बोलो मारे खुद नहीं कौन है, मारे बोलने मन में कौन है भाई, सरदार सारी बात है। थे पूछो तो बात बता दो, थे हम मानते ही नहीं बस ठीक है, नहीं मानते नहीं मानते मत मर्जी, अमुक बात पूछो तो हम जैसे बता दू, नहीं माना तो मत मानो, आनंद बहुत है भाई। हमारे भाई आज आप लोग इतना सुनते हो तो सुनाते हैं, नहीं सुनते बैठे गंगा जी में बैठ जाए, अपने कौन मना करेगा, बहुत हो जाएगी। सज्जनों मन में चाह रखना ही, चाह सूहड़ी रामदास सब निशो से नीच, तू तो केवल ब्रह्म था जो चाह न होती बीच, चाह गई चिंता मटी मनवा बेपरवा, जिसके कुछ नहीं चाहिए सो सहन सा, हमारे कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो कौन दे देगा बताओ, हम चाहिए करेंगे ये चाहिए हमारे, ये चाहिए, ये चाहिए, दे दोगे आप, और रुपया चाहिए दे दोगे, तो क्यों चाहे आपको, क्यों आपको सबको छुट्टी दे दो, छुट्टी दे दो सबको छुट्टी, हमारी तरफ से सबको छुट्टी है, सत्संग बैठो तो बजाओ तो छुट्टी, आप सबको छुट्टी बैठो तो बहुत म्यान से बैठो, जाओ तो बड़ी मौज से जाओ, छुट्टी सबको। शेर जी क्या करते है, कौन छोरी तेरे को उठाएगा, हमारे बहन भाई को खिलाऊंगी, मैं नहीं बहन नहीं सही, ब्याह नहीं सही, मेरे बहन बहन खिलाऊंगी प्यार से, शेर जी का हमारे बहन भाई है इनको खिलाएगा, हम तो कोई अच्छा मानो अच्छा तारी, बुरा मानो गुस्सा मानो तुम्हारी मर्जी, हमारे सब बहन भाई खिलाएगा, हम तो खिलाएगा। शेर जी का सिद्धांत है, यह बात है मौज में रहो, मौज को बस्ती में आनंद है, कुछ लेना नहीं, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना। तो एक पद सुना दे भाई, एक पद सुना दे कानो, थोड़ा कीर्तन भगवान के नाम का ऐसा करो, मस्त ऐसा जो मौज हो जाए, एक पद सुना दे, और कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन, ओ मगन रहना रे मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु कछु लेना न देना मगन रहना, कछु हाँ। पांच तत्व का बना है पिंजरा, पांच तत्व का बना भीतर बोल रही है मैना, हाँ हाँ भीतर बोल रही है मैना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना हो मगन रहना रे मस्त रहना, मगन रहना कछु लेना न देना मगन रहना, कछु हाँ। तेरा पिया तेरे घट में बसत है, तेरा पिया तेरे घट में, देखो री सखी खोल नैना, हाँ देखो सखी खोल नैना, कछु लेना न देना मगन, कछु लेना ओ मगन रहना रे मस्त रहना, रहना रे मस्त रहना, कछु देना न देना मगन रहना, कछु हाँ। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदी गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदी केवटिया से मिल रहना भाई, केवटिया से मिल रहना बस लेना न देना मगन मगन रहना रे मस्त रहना मस्त रहना कछु लेना न देना मगन रहना कछु लेना। हाँ कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर प्रभु के चरण में लिपट रहना हो, प्रभु के चरण में लिपट हाँ प्रभु के चरण में लिपट रहना भाई, प्रभु के रहना कछु